się wysypiać. I oczywiście stosuje Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 lutego, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prawie 6,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Zmarło 444 pacjentów. Najpóźniej jutro premier przedstawi decyzję rządu w sprawie przepisów sanitarnych. Po 26 latach poszukiwań w Rosji zatrzymano podejrzanego o zabójstwo Polaka. Prawie 6,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby w Polsce. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, od wczoraj zmarło 444 zakażonych, a wyzdrowiało ponad 4400 osób. Najwięcej nowych przypadków odnotowano na Mazowszu, Kujawach i Pomorzu. Do tej pory zaszczepiono prawie 1 350 000 osób. W przyszłym tygodniu do Polski dotrze pierwsza dostawa szczepionki firmy AstraZeneca. Wtedy powinny się rozpocząć szczepienia nauczycieli. Doradca premiera do spraw COVID-19, profesor Andrzej Horban, powiedział w Polskim Radiu 24, że spełnia ona kryteria skuteczności i bezpieczeństwa. Jak dodał, lek ten minimalnie różni się od dotychczasowych preparatów, gdyż jest tradycyjną szczepionką. AstraZeneca jest oparta o tradycyjną, nazwijmy to, metodykę przygotowywania szczepionek i ma taką efektywność, jaką zwykły mieć szczepionki. To jest szczepionka, która ma za zadanie ten wirus tylko wprowadzić. Fragment genomu, który pozwala komórkom wytworzyć fragmencik białek wirusa i spowodować odpowiedź immunologiczną. Według deklaracji producenta szczepionka AstraZeneca chroni w 60% przed zachorowaniem na COVID-19 i w 100% przed ciężkim przebiegiem choroby oraz powikłaniami z jej powodu. Decyzję rządu w sprawie ewentualnego łagodzenia obostrzeń epidemicznych premier Mateusz Morawiecki przedstawi najpóźniej jutro, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia szef kancelarii premiera. Michał Dworczyk podkreślił, że ostateczne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Na pewno w tym tygodniu pan premier Morawiecki przedstawi dalsze działania, natomiast jest nieodpowiedzialne spekulowanie na temat tego, jakie przepisy zostaną zmienione, jakie utrzymane i dlatego uważam, że powinniśmy zaczekać na precyzyjny komunikat. Obecne przepisy obowiązują do 14 lutego. Do tego czasu zamknięte są m.in. restauracje, hotele i obiekty sportowe. Wizytę szefa unijnej dyplomacji w Rosji negatywnie ocenia ambasador Polski przy Unii Europejskiej. Masowe aresztowania i zesłanie do łagru Aleksieja Nawalnego wymagają stanowczej odpowiedzi, podkreśla Andrzej Sadoś. Artykuł ambasadora ukazał się na portalu EU Observer w dniu wizyty Josepha Borrella w Moskwie. Polski ambasador napisał, że Unia nie może utrzymywać relacji z Rosją, jak gdyby się nic nie stało, bo rezultaty będą odwrotne do zamierzonych. Nie ma znaczenia, czy jest to wielomiliardowy projekt jak gazociąg Nord Stream 2, czy kurtuazyjna wizyta na Kremlu, podkreślił Andrzej Sadoś. Napisał też, że Unia musi zareagować na łamanie międzynarodowych zobowiązań przez Moskwę i walkę z własnymi obywatelami jak z wrogami. Jego zdaniem rezygnacja z Nord Stream 2 byłaby odpowiednim przesłaniem, że unijne kraje są zjednoczone w potępieniu działań Kremla. Ambasador napisał też, że relacje z Rosją są wyzwaniem dla Unii i wymagają strategicznej cierpliwości. Podkreślił też, że wrogie działania jak cyberataki, dezinformacja, ingerowanie w wybory w krajach członkowskich czy hybrydowe zagrożenia ze strony Rosji nie ustaną, jeśli Unia Europejska nie będzie zjednoczona w sprzeciwie wobec tych działań. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. W Rosji zatrzymano 56-letniego Polaka podejrzanego o gwałt i zamordowanie studentki w 1995 roku w Łodzi. Mężczyzna został już wydany stronie polskiej, powiedział Krzysztof Kopania z prokuratury okręgowej w Łodzi. Po przetransportowaniu go do Łodzi zostanie przesłuchany w prokuraturze rejonowej Łódź Śródmieście. Grozi mu kara pozbawienia wolności w wymiarze nie krótszym od lat 12 z dożywociem włącznie. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym, najpierw w Grecji, potem ustalono, że ukrywa się w Rosji. Zatrzymano go we współpracy z Interpolem. Po Śnieżycach bardzo trudne warunki jazdy na drogach Warmii i Mazur. Jest bardzo ślisko, ostrzega Tomasz Piotrowski z Zarządu Dróg w Olsztynie. Sytuacja na drogach wojewódzkich jest zła lub bardzo zła. W tej chwili jeździ około 67 piaskarek w zasadzie na wszystkich drogach wojewódzkich. Ze względu na to, że w ciągu nocy spadło bardzo duża ilość śniegu, wszędzie na drogach możemy spotkać błoto pośniegowe i zajeżdżony śnieg. Najtrudniejsza sytuacja jest na lokalnych trasach. Ciężko jeździ się też w Olsztynie. Więcej informacji na temat sytuacji na drogach w kraju znajdziemy w Polskim Radiu Kierowców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

No proszę, szykuje nam się kolejny rekordowy luty od ponad 3 dekad. A tu u nas Arctic Monkeys. 16,5 minuty po godzinie 11. Razem robimy dobro. To akcja, której celem jest zarażenie pasją, dodawanie pozytywnej energii i pokrzepienie serc. Biorą w niej udział najbardziej znani polscy artyści. W ramach drugiej odsłony akcji została odświeżona i zaaranżowana na nowo legendarna piosenka Czas ołowiu. Czas ołowiu to utwór Budki Suflera z 1982 roku do tekstu Marka Dutkiewicza. W oryginale jest poświęcony postaciom estrady i filmu zmarłym w latach 70. i 80. Są to m.in. Janis Joplin, Brian Jones, Jimi Hendrix czy Elvis Presley. W nowej odsłonie Czas ołowiu to hołd dla ikon polskiej sceny, których nie ma wśród nas, a których muzyka nadal gra w naszych sercach. Na przykład dla Romualda Lipki. Tekst odświeżył oczywiście jego autor. Czas ołowiu powstał już w latach 80., czyli to trochę czasu minęło. I ten pomysł, żeby wymienić nazwiska tych dawno zgasłych idoli na naszych artystów polskich, akurat przyszedł w dobrym momencie, ponieważ no nie wszyscy już chyba pamiętają takie postacie jak Romy Schneider, no Steve McQueen jeszcze, ale myślę, że ich śmierć, ich odejście już nie wzbudza aż takich emocji. W związku z czym no z przyjemnością się nad tym pomysłem pochyliłem. Zresztą postać Romka już była chyba uwieczniona w wersji tego Czasu ołowiu, który był wykonywany podczas jego pogrzebu w Lublinie. Na pomysł stworzenia nowej wersji Czasu ołowiu wpadli kompozytor i aranżer Michał Pietrzak i menadżer Jarek Jurek. Udało się zgromadzić zespół 8 osób z bardzo różnych światów muzycznych, nie mówiąc o tym, że bardzo odległych czasami metrykalnie. Utwór zaśpiewali Natalia Zasępa, Katarzyna Wilk, Kuba Badach, Wojtek Cugowski, Marek Kaliszuk, Grzegorz Skawiński, Mateusz Ziółko i najmłodszy wśród artystów Kasjan Cieśla. Przesłaniem tego utworu jest to, abyśmy zawsze w pamięci mieli tych dobrych ludzi, którzy tak naprawdę nigdy dla nas nie umierają, nigdy ich nie zabraknie w naszym życiu. Żebyśmy się cieszyli każdą chwilą wspólnie spędzoną i myślę, że ten Czas ołowiu jest naprawdę jednym z nielicznych tak ważnych utworów, które miałem okazję zaśpiewać w swoim życiu. To nie jest łatwy utwór. Podchodziłem do niego kilkadziesiąt razy tak naprawdę. Może i zaśpiewać ten utwór tak od niechcenia przy gitarze jeszcze jest okej, ale żeby pokazać te wszystkie emocje i żeby tym głosem po prostu poprowadzić słuchacza przez te wszystkie właśnie emocje, które są napisane w tym tekście, trzeba naprawdę poświęcić trochę czasu. Chciałem zidentyfikować te głosy. Zastanawiałem się, kto jest odpowiedzialny za poszczególną partię. Nie do końca mi się udało, ale ten fragment rozpoczynający po pierwszym refrenie, mocny taki i sugestywny, no to właśnie był Grzesiek Skawiński. To go odgadłem bez pudła i bardzo mu jestem wdzięczny za wkład. Przypominam, że Romek odszedł 6 lutego rok temu. Pojawia się jeszcze jedno kluczowe pytanie. Czy słuchając nowej odsłony Czasu ołowiu, Romuald Lipko byłby zadowolony? Mam nadzieję, że tak. No, myśmy się przyjaźnili. Czasami oczywiście walczyliśmy bardzo o efekty naszej współpracy. No, ale to jest postać, której nikt tutaj nie jest w stanie zastąpić na scenie muzycznej. To nie tylko jest wyrwa w polskiej muzyce, ale też w polskiej kulturze. On był otwarty tak na nowe pomysły aranżacyjne, na nowych producentów. Myślę, że pokiwałby głową z satysfakcją. Myślę, że na pewno by się uśmiechnął i powiedział: słuchajcie, zrobiliście fajną robotę, dziękuję wam za to. A my jemu chcemy podziękować w ten sposób, śpiewając tę piosenkę i mam nadzieję, że nas usłyszy. Z Markiem Dutkiewiczem i Kasjanem Cieślą rozmawiał Kuba Jamrozek. Druga odsłona akcji Razem Robimy Dobro łączy się z pamięcią o Romualdzie Lipce, którego będziemy wspominać w pierwszą rocznicę śmierci pojutrze, w najbliższą sobotę 6 lutego. Fragmenty już poznaliśmy, a teraz czas na muzyczną premierę w Trójce. Czas ołowiu 21. Muzyka Romuald Lipką, słowa Marek Dutkiewicz w wykonaniu drużyny pod nazwą Razem Robimy Dobro. Wtedy, gdy się najmniej spodziewasz, nagła wiadomość pchnie cię nożem. Tępy, znajomy ból,

Kings of Leon. 16 minut pozostało do południa. Czas na naszą powieść w formie dźwiękowej. Zapraszam do wysłuchania fragmentu 9. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. 1, 2 złote medale w domu Skłodowskich, wreszcie trzeci. Ten trzeci jest Mani i oznacza koniec jej nauki w szkole średniej. Upalny był ów dzień 12 czerwca roku 1883. Duszny i mimo triumfalnej radości męczący. Przemówienia, powinszowania, uścisk miękkiej dłoni Apuchtina, ostatni ceremonialny ukłon, jakim Mania żegna profesorów i ostatnie serdeczne obietnice, jakie sobie nawzajem dają koleżanki. Napiszę naturalnie, co tydzień będę pisała. Znad wycięcia długiej, czarnej, jak zwyczaj każe sukienki, twarz młodziutkiej maturzystki wychyla się podobna do pączków bladych róż, które zdobią jej stanik. Szare oczy patrzą z ostentacyjną pogardą na stos książek, rosyjskich oczywiście, w grubo złoconych okładkach z napisem Nagroda. Okropne książki, oświadcza panienka specjalnie głośno. Ostatni dzień, już mi nic nie zrobią, już sobie mogę pozwolić. I u boku promieniejącego dumą ojca opuszcza na zawsze gmach gimnazjum. A teraz musisz wypocząć, zdecydował pan Skłodowski. O dalszych planach będzie czas pomyśleć później. I Mania wyjeżdża na cały rok na wieś. Rok wakacji. Mogłoby się zdawać, że pęd do wiedzy przejawi się w przyszłej uczonej już w tej chwili. Że bodaj w sekrecie zabierze ona ze sobą książki, podręczniki. Skąd znowu? Ten tajemniczy okres przeradzania się w dorosłą pannę, dojrzewania, spędzi Maria Skłodowska w doskonałym lenistwie i bezczynności. Po raz pierwszy i zarazem ostatni w swym życiu rozkoszować się będzie swobodą nic nie robienia, brakiem wszelkich obowiązków. Nie mogę uwierzyć, aby geometria i algebra jeszcze istniały na świecie, pisze do Kazi. Zupełnie o nich zapomniałam. Z dala od Warszawy, od gimnazjum, Mania napawa się spokojem dworu krewnych. Cieszy się powolnym tempem życia z dnia na dzień, zabawą, beztroską. Staje się nagle weselsza niż była kiedykolwiek. I młodsza niż była przed rokiem, przed 2 laty, w bolesnych dniach swego sierocego dzieciństwa. Wyleguje się, biega na spacery, a jeśli bierze pióro do rąk, to tylko po to, aby w listach do swojej Kazi, kochanego diabełka, serduszka, wyrazić, jakiej jest dobrze. Mogę powiedzieć, że prócz jednej godziny lekcji francuskiego języka z małym chłopczykiem i tłumaczenia z angielskiego nie robię nic, ale to, co się nazywa nic, bo nawet robotę, którą z początku robiłam, zarzuciłam dziś prawie zupełnie. Nie czytam nic poważnego. Same romansidła, w których Numa wychodzi zawsze za Pompiliusza. Ledwie mi starczy ochoty do czytania niektórych artykułów w Ateneum. Czuję się też niesłychanie głupią, pomimo patentu dojrzałości i godności osoby, która skończyła naukę. Nieraz przychodzi mi ochota śmiać się z siebie i z prawdziwą przyjemnością rozważam mój brak rozumu. Chodzimy często na spacer do lasu, gdzie zbiera się kilkadziesiąt osób. Gramy w serso, w palanta, o którym nie mam wyobrażenia, w kotka i myszkę, w gąski, młodociane zabawy. Mieliśmy tu masę poziomek, także za 5 groszy można było mieć zupełnie wystarczającą porcję, bo głęboki talerz pełny z czubkiem, ale teraz już nie ma. Smażyliśmy dużo konfitur, jeszcze smażyć będziemy. Byłam kilka dni w Zwoli. Zastałam tam Kotarbińskiego, który był tak ucieszony, tyle nam deklamował, śpiewał, rwał agrest, żartował, że gdy wyjeżdżał, zrobiłyśmy wianek z widny, rumianku, gwoździków i tak dalej. I rzuciłyśmy mu na bryczkę, wołając, wiwat pan Kotarbiński. Wsadził ten wianek na głowę i zabrał potem w walizce do Warszawy. W Zwoli jest niesłychanie wesoło. Masa osób i jak mówimy, zawsze panuje tam swoboda, równość i niepodległość, o jakiej nie możesz mieć wyobrażenia. Jesteśmy wszyscy w kwitnącym stanie zdrowia, nie wyjmując Lanceta, który ogromnie urósł i kłania ci się za moim pośrednictwem. Mów Lancet. Rozpieszczone i z lekka bezczelne wyżlisko odgrywa niepoślednią rolę w życiu młodych Skłodowskich. W tradycji rodzinnej do dzisiaj żyje wspomnienie o tym, jak Gochela uczyła szczekać, gdy był szczenięciem, bo któż go nauczy biedaka, jedynaka w domu. Spasiony, obcałowywany przez dzieci, stał się Lancet tyranem, którego sprawek nie spisałby na wołowej skórze. Niszczył meble, wywracał wazony z kwiatami. Pana Skłodowskiego z reguły spychał z fotela w czasie poobiedniej siesty. Podstępnie, acz z miną rozbrajająco niewinną, sadowiąc się tam za jego plecami. Gości witał tak czułym rzucaniem się w ich objęcia, że niemal się przewracali. W dowód zaś specjalnej łaski zwykł był na kawałeczki szarpać kapelusze i rękawiczki przybyłych pań, niebacznie zostawione w przedpokoju. Mimo to jednak przed każdym wyjazdem na wakacje toczyły się między rodzeństwem gorące spory. Kto w tym roku dostąpi zaszczytu i łaski zabrania z sobą ukochanego Lanceta? Przez ten rok odpoczynku, gdy myśl Mani zdawała się leniwie uśpiona, rozwinęła się za to w jej sercu namiętność, która już nigdy nie miała osłabnąć. Namiętność do wsi, do przyrody, drzew, kwiatów. Obserwowała tę przyrodę, ciągle nowe w niej odkrywając uroki. Wpierw w Zwoli, potem u wuja Ksawerego w Zawieprzycach. Na wspaniałych nadwieprzańskich łąkach bujało tam swobodnie kilkadziesiąt pięknych rasowych koni ze stajni wuja. Mania zaczęła jeździć konno jak szalona, nie zrażając się wcale tym, że nie posiada amazonki. Od czegóż są kuzynkowie? Czemuż by nie można było od nich pożyczyć ubrania? Cóż z tego, że nie bardzo pasuje i jest przyciasne? Cóż z tego nawet, że starsze panie wyraźnie się gorszą tym męskim strojem młodej panny? Ale do szczytu doszedł jej zachwyt, kiedy się po raz pierwszy w życiu znalazła w Zakopanem. Granitowe urwiska Tatr oczarowały zupełnie tę córkę płaskich mazowieckich równin, a ciemna, prawie tragiczna zieleń smreków wydała jej się jeszcze tysiąckroć piękniejszą od soczystej, pogodnej zieloności drzew liściastych. Upajała ją kryształowa czystość powietrza. Cieszył trud mozolnej wspinaczki na skały. Cudownie zmienna toń morskiego oka stała się dla niej na długo symbolem najwyższej piękności. Zimę spędziła Mania w tym roku u Zdzisławowstwa Skłodowskich w Skalbmierzu. U tego właśnie stryja Zdzisława, notariusza, który był i poetą zarazem i trochę obieży światem, pół Europy przewędrował w młodych latach, zawsze pełen fantazji i polotu, zawsze porywająco wesoły, dowcipny, beztroski, nawet gdy kapryśna pani Fortuna kazała mu się chwilowo znaleźć nie na wozie, lecz pod wozem. Teraz był on zresztą wyraźnie na wozie i w jego domu bawiono się z nadzwyczajnym rozmachem, zwłaszcza, że jego śliczna żona i trzy córki na wydaniu też uwielbiały zabawę. Niemal co tydzień goście, polowania, bale, a w przerwach między jednym a drugim przygotowania do następnej fety. W kuchni gorączkowe pieczenie ciast, w pokojach zaś panieńskich nie mniej gorączkowe szycie. Trzeba sobie na gwałt sukienkę odświeżyć, przerobić. Trzeba wymyślić kostium na kulik, na maskaradę, zwłaszcza na kulik. Czy bowiem może istnieć na świecie bardziej porywająca zabawa niż te wściekłe eskapady w mnóstwo sań, w kilkanaście koni, na których młodym pannom towarzyszą młodzi kawalerowie? Od dworu do dworu z dźwiękiem dzwoneczków, chrzęstem kopyt, z szalonym przygrywaniem kapeli. Przez całą noc tańce, aż mdleją nogi od oberka, mazura, krakowiaka. Chwileczka odpoczynku, kilka godzin młodego snu i znów dalej, dalej. To nic, że w głowie się mąci, że od krakowskiej sukienki wstążki się pourywały. Już zapalono smolne pochodnie, już skrzypce znów tęsknie zawodzą. Jazda, jazda, coraz większym, coraz huczniejszym orszakiem. Dalej! Mania jest niestrudzona. Tyle lat tęskniła do takiej zabawy. Trzeba się nią teraz nasycić. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11.45. A zatem zapraszamy jutro o tej samej co dziś porze. Za 7 minut w samo południe serwis Trójki. Through.